Çizdim kendi aklımca hayatın resmini. Bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım en çok da kendimden. Evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem senle başlardı. Senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini. Bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım en çok da kendimden. Evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem senle başlardı. Senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Beni sen inandır.